Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 kwietnia, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Trwają uroczystości związane z 13. rocznicą katastrofy smoleńskiej. Za chwilę relacja naszej reporterki. Rząd przyjął rozporządzenie o zakazie wwozu do Polski towarów rolnych z Ukrainy. Dziś poznamy zwycięzców 4. ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży Polskie Serce Pękło, Katyń 1940. Trwają uroczystości związane z rocznicą katastrofy smoleńskiej. W kościele seminaryjnym przy krakowskim przedmieściu w Warszawie rozpoczyna się msza w intencji ofiar. Program dzisiejszych wydarzeń zna Agnieszka Drążkiewicz. Tak, obchody tej 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej będą odbywały się dziś głównie w obrębie krakowskiego przedmieścia, placu marszałka Piłsudskiego i oczywiście pałacu prezydenckiego, przed którym jesteśmy. Jak co roku przed siedzibą głowy państwa już stanęła scena, z której w ciągu dnia będą puszczane filmy o katastrofie i o parze prezydenckiej. Zaplanowano również liczne koncerty. Pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej już uczcili premier Mateusz Morawiecki i wicepremier, szef MON, minister Mariusz Błaszczak. Przed 8 złożyli wieńce przed tablicami pamiątkowymi w siedzibie KPR, a także na terenie resortu obrony narodowej przy ulicy Klonowej. Szef rządu będzie też dziś oddawał hołd ofiarom katastrofy na warszawskich Powązkach, na cmentarzach Brudnowskim, a także w Pyrach i w Grabowie. A oczywiście z zwieńczeniem tegorocznych obchodów będzie msza o 19 w archikatedrze na Starówce. Stamtąd po nabożeństwie ruszy Marsz Pamięci, który przejdzie przed Pałac Prezydencki i tutaj jak co roku wieczorem głos zabierze prezes PiS Jarosław Kaczyński. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Podkomisja smoleńska złoży zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu przeprowadzenia zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego i morderstwa 95 osób, które podróżowały z nim do Smoleńska 10 kwietnia 2010 roku, zapowiedział wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz. Były szef MON poinformował, że głównym dowodem, którym dysponuje podkomisja, są ślady materiałów wybuchowych na fragmentach prezydenckiego samolotu Tu-154M oraz rekonstrukcja zniszczenia maszyny. Powszechny skup zboża z dopłatami, przedłużenie dopłat do nawozów i wzrost dopłat do rolniczego paliwa to elementy programu pod nazwą Konkret Jarosława Kaczyńskiego dla polskiej wsi. Przedstawili go podczas konwencji rolnej PiS przedstawiciele rządu oraz Prawa i Sprawiedliwości. Rząd przyjął rozporządzenie o zakazie wwozu do Polski towarów rolnych z Ukrainy, w tym zboża. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że minimalna cena skupowanego zboża zalegającego w magazynach wyniesie 1400 zł za tonę. Podjęty zostanie powszechny skup zboża, tego, które dzisiaj jest w silosach, w magazynach, przy dopłacie, tak żeby minimalna cena wynosiła co najmniej 1400 zł. Czyli skup i dopłata. Jaka będzie jej wysokość w tej chwili, trudno powiedzieć, no bo rynek określa tą cenę, do której trzeba będzie dodać. To Władimir Putin jest winny kryzysowi na rynku rolnym, mówił premier Mateusz Morawiecki. Wszystkie te działania, które dzisiaj obserwujemy wokół, których konsekwencje ponosi także polska wieś, to konsekwencje przede wszystkim wojny na Ukrainie, którą wywołał Putin. I nie możemy dzisiaj dać się zastraszyć jego działaniom, jego propagandzie. Minister rolnictwa Robert Telus powiedział, że PiS podjęło wiele działań, które mają być sygnałem dla Unii Europejskiej, by realnie wsparła rolnictwo Ukrainy. Zakaz wwozu wszystkich towarów rolnych na teren Polski. To jest bardzo daleka deklaracja, ale to jest deklaracja po to, żeby usiąść dalej, rozmawiać z Ukrainą, żeby domówić porozumienie między nami, między Polską a Ukrainą. Ale ta deklaracja, którą złożył prezes Jarosław Kaczyński, jest wielkim sygnałem również dla Unii Europejskiej, bo Unia Europejska mówi piękne słowa, korytarze solidarnościowe. I co dalej za tym? I zostają towary w naszym kraju. Rolnicy, którzy sprzedali zboże od 15 grudnia do 30 marca, otrzymają dopłaty z puli przygotowanej przez poprzedniego szefa resortu. Dziś poznamy zwycięzców 4. ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży Polskie Serce Pękło, Katyń 1940. Jego pomysłodawczynią jest marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Patronem i współorganizatorem wydarzenia jest Polskie Radio. W tym roku zainteresowanie konkursem było bardzo duże, powiedział profesor Tadeusz Wolsza, przewodniczący kolegium IPN i juror w konkursie. Nie spodziewaliśmy się tak dużej frekwencji, bo wpłynęło ponad 2100 prac. Największą popularnością cieszyła się kategoria prac plastycznych. To było chyba ponad 1600 prac. Potem teksty piosenek, prac literackich, to około 300. Nie są to takie zwykłe wypracowania. Te prace były wkomponowane listy, wywiady, sporo było cytatów literatury przedmiotu. One były takie wielowątkowe i pomysłowość w przygotowaniu tej pracy. Pomysł plus wiedza to jest pierwsza nagroda. Kto zwyciężył w konkursie, dowiemy się po godzinie 16. Galę laureatów będzie można obejrzeć w programie drugim Telewizji Polskiej. Wydarzenie będzie retransmitowane w programie pierwszym Polskiego Radia we wtorek po 20. To był Serwis Trójki. Serwis sportowy, Krzysztof Łoniewski. Piłkarze Korony chcą koniecznie zostać w PKO Ekstraklasie. Przegrywali w Kielcach z Jagiellonią Białystok 0-1 do 79 minuty, wtedy wyrównali, a zwycięskiego gola na 2-1 strzelili w 5 minucie doliczonego czasu gry. Wcześniej Krakowia u siebie 3-0 rozbiła Radomiaka, który zaczyna niebezpiecznie szybko pikować w stronę strefy spadkowej. Na dobre zadomowiła się w niej Lechia Gdańsk, wczoraj uległa 0-1 Pogoni Szczecin. W Premier League Manchester City spokojnie 3-1 wypunktował Leicester. Porażki zaliczyły w domowych meczach znane ekipy z Londynu. Chelsea uległa Brighton 1-2, Tottenham Bournemouth 2-3. W Niemczech wpadka Bayernu, tylko po jeden zremisował u siebie z Hoffenheim. Borussia Dortmund po 3 na wyjeździe z VfB Stuttgart, zwycięstwo wypuszczając z rąk w 7 minucie doliczonego czasu gry. We Włoszech oszczędzające siły na rewanż w Lidze Mistrzów Napoli i Milan zanotowały remisy z niżej notowanymi rywalami. Napoli 0-0 z Weroną, Milan 1-1 z Bolonią. W bramce ostatniej z wymienionych drużyn zagrał Łukasz Skorupski. Piotr Zieliński w trykocie Napoli biegał w roli zmiennika przez ostatnie pół godziny. Ze spraw siatkarskich znamy trzeciego półfinalistę Plus Ligi. To Zaksa Kędzierzyn-Koźle, która po raz trzeci pokonała Projekt Warszawa. Tym razem na jego terenie 3-1. Mówi przyjmujący Zaksy Bartosz Bednosz. Na pewno kawał serducha zostawiliśmy my, jak i Warszawa na boisku. Także ogromne brawa dla przeciwnika, bo postawili nam poprzeczkę bardzo wysoko. Grali kapitalnie w obronie, w przyjęciu ciężko ich było ruszyć, także naprawdę mają świetny zespół i nie było to po prostu dla nas łatwe zadanie. Mówił Bartosz Bednosz. Ciągle nie ma lepszego w ćwierćfinałowej serii AZS-u Indykpolu Olsztyn z Aluronem Wartą Zawiercie. AZS wygrał wczoraj po tiebreaku u siebie i przegrywa w rywalizacji do 3 zwycięstw już tylko od 1-2. To w Plus Lidze, a w Tauron Lidze pani niespodzianka sporego kalibru. Chemik Police przegrał u siebie 1-3 z Grotem Budowlanymi Łódź i odpadł z playoff na poziomie ćwierćfinału, co oczywiście oznacza, że nie obroni tytułu mistrzyń Polski. Jeszcze tenis przez duże T. W finale prestiżowego turnieju ATP w Monte Carlo zagrają Holger Rune, lepszy od Janika Zinera, i Andrzej Rybliow po zwycięstwie z Taylorem Fritzem. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami kolejny dzień pełen burz, w wielu miejscach może spaść deszcz, a na południu możliwe są burze. Jednak od dziś zacznie do nas napływać cieplejsze powietrze. Na termometrach 7 stopni nad morzem, około 15 w centrum, do 17 na wschodzie i południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Scena teatralna Trójki przedstawia słuchowisko uhonorowane pierwszą nagrodą na prestiżowym międzynarodowym festiwalu w Canterbury. Wysiedlenie. Marta Rebsdal. To słowo. 29 listopada 1943 roku mama napisała do Jana i Róży Zamojskich: za uratowanie dzieci życzę Państwu zdrowia, 100 lat życia. W roli Róży i Jana Zamojskich Anna Dereszowska i Piotr Grabowski. Zapraszam, Waldemar Modestowicz. Polecamy dzisiaj po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Marian, a jaka jest twoja ulubiona pora roku? No Barbara, wiadomo. Pora na wiosenną wyprzedaż w Media Expert. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki. W super niskich cenach. Czas na PIT? Twój e-PIT czeka na ciebie wszędzie tam, gdzie jesteś ty. Rozliczysz się szybko na dowolnym urządzeniu i tak, jak ci wygodnie.

Witamy Państwa w niedzielny poranek. Bardzo dziękujemy za korespondencję, bo zdarza się tak, że przychodzą do nas kartki pocztowe z pozdrowieniami albo na przykład prace plastyczne. Very impressed, very impressed. Rafał Uzar w naszym studiu. Dzień Just dobry. Hidden. Hello, good morning. Zapraszamy do dziewiątej. Bed and breakfast. This is the Bed and Breakfast Sunday. We've got some special treats. We had bed and breakfast yesterday and we have bed and breakfast today. We have a few mushroom treats today, Piotr. Why mushrooms? Because today's day of the mushroom. Okay. Widziałeś? Zbliża się także koronacja. Yes. I wszyscy zadawali sobie pytanie, przynajmniej część, może nie wszyscy, ci, którzy się tym interesują, czy młodszy syn przyjedzie i czy przyjedzie z małżonką. Gdyby państwo wiedzieli, to wiedzą, ale my przypomnimy, co się wydarzy. 6 maja to nastąpi. Yes, let us know. Zaczynamy. Mieliśmy całą serię filmów, w których to właśnie Meghan i Harry udzielali wywiadów. Raf. Yes, no comment. Jak? Nie. Musi być jakiś komentarz. Jak opinia publiczna Wielkiej Brytanii reagowała na te tłumaczenia? Negatively. Związane z rozłamem oczywiście. Harry's not, you know, he's not a hero anymore. People looked up to Harry, they liked him because he's a little bit different. But now Harry's the bad man. People, and Meghan, whoa. She's the bad lady. A książka jak została przyjęta? Well, many people bought it. It's become a bestseller, so people read it. But people generally are negative about it. They're, no, it's not Harry. Meghan's doing this. Meghan's writing this. But of course, Harry wrote it. It's his book. Niektórzy zadawali sobie pytanie, jak zostanie rozegrana sytuacja wokół koronacji króla Karola III, która, yes, przypomnijmy, 6 maja. Mm-hmm. No i jest informacja już potwierdzona, bardzo lakoniczny komunikat. Very, very general, isn't it? But we know that William's definitely going to be there. But interestingly, William will be the only royal who will pay homage, who will, you know, be on his knees and say, you are my king. Nobody else will do it, which posłuchajmy, is different. Jak te wydarzenia relacjonują media za oceanem. The statement read, the Duke of Sussex will attend the coronation service at Westminster Abbey on May 6. The Duchess of Sussex will remain in California with Prince Archie and Princess Lilibet. A compromise, it seems, for the new king, says Sunday Times royal editor Roy Anika. I think Harry coming on his own was the hope from many inside the palace, because the focus will be much more on the king and the queen on coronation day, as it should be, rather than on what sideshow might be going on with Harry and Meghan in attendance. Prince Harry hasn't been in the UK much since he and Meghan stepped back as working royals in 2020. He attended Prince Philip's funeral, and the couple returned when Queen Elizabeth died. Prince Harry was also here last month to attend a high court hearing in his case against the publishers of a British tabloid newspaper. But while promoting his best-selling bombshell memoir, Spare, he told 60 Minutes' Anderson Cooper in January he wanted to sit down with members of his family to discuss the issues he's been so open about privately. There needs to be a constructive conversation, one that can happen in private, that doesn't get leaked. It's not clear if that conversation happened, nor do we know how or why the decision was made he would attend the coronation alongside 2,000 other guests, including the First Lady, and not his wife and children. Whatever the reason, this will be the first time Prince Harry will be seen in public with King Charles, the Queen Consort Camilla, and Prince William since writing so unsparingly about them in his book, including of the physical fight with his brother and how both of them begged their father not to marry Camilla. W jakim stopniu cel został osiągnięty, bo przy okazji koronacji, yeah, króla Karola III znowu powrócił temat Harry'ego. Mm-hmm. Anderson Cooper, znany dziennikarz CNN-u, to on rozmawiał z Harrym. Yeah. No i Harry, jak słyszeliśmy, powiedział o tym, że chciałby usiąść ze swoją rodziną, porozmawiać o tym, co się wydarzyło. I think Harry's got it wrong. I think, you know, the King Charles should be asking Harry to sit down, but not Harry asking the King to sit down. I think things have gone a little bit too far, and Harry thinks he's the guy who's the boss and he's deciding what to do. King Charles will be the person to decide, but Charles is nicely deflecting the issue, because recently, for example, Prince Edward became the new Duke of Edinburgh. It was the Queen's last wishes that her other son, her youngest son, becomes the Duke. So that's a very, very nice gesture, because they're trying to get rid of Prince Andrew and Prince Harry. These are the two scandalous people. So Charles is trying to do a good job. There's some nice things that he's been doing with the coronation. So I think he's going the right way. A Harry'ego przez wiele miesięcy nie było w Wielkiej Brytanii. Mm-hmm. Przyjechał, zdaje się, że na przesłuchanie do Sądu Najwyższego, tak, związane z tym, że został pozwany tabloid, albo Zeltone, w ogóle seria gazet. No i nie pracuje oczywiście dla rodziny królewskiej. Zajmuje się swoją działalnością, która wielu jednak drażni. Just pull a hush. I love the fact that King Charles III, well, he will be King Charles officially in the coronation, is a lover of flowers and ecology. It's beautiful. He's got a new coronation emblem, and it's the symbol is the King Edward crown that you've seen Queen Elizabeth wearing before, but it's all made of flowers, British flowers. It's the Scottish thistle, the Welsh daffodil, zaraz, and the thistle, rose. To jest osad, yes. Osad. Daffodil is jonquil, and then you have the English rose, and it's all przeplatane into thistle? A beautiful shape. Thistle. Not whistle, gwizdek, but thistle. Czy będzie miał bukiety z thistle podczas koronacji? I think he will, because he loves his flowers. He really is a flower crazy man. So we like this. Ale ważnym elementem koronacji będzie tron, który od 700 tak lat jest wykorzystywany w czasie ceremonii. No cóż, proszę państwa, oto przywiązanie do tradycji. The physical preparation of the abbey has barely begun. But in one of the abbey's side chapels, one of the key components of the coronation is being made ready. This is the coronation chair, the 700-year-old chair made in the year 1300 and used at every coronation since then. The late Queen, Elizabeth, was seated on the coronation chair for her crowning in 1953, just as her namesake, Elizabeth I, had been four centuries before, and Henry VIII and others before that. The chair bears the marks of the centuries, graffiti from the 1800s, when visitors were able to carve their initials into it, but conservators say, all in all, it's in remarkably sound condition. So we have the King Edward's chair, we will have the King Edward crown, we'll have the sword of state and the sword of mercy. Elżbieta I, Henryk VIII, wszyscy zasiadali na tym tronie w czasie koronacji, chociaż zaskoczyła mnie pewna sprawa związana z żłobieniem swoich inicjałów na tym tronie. Graffiti. Zawsze obserwuję z lubością pociągi w różnych krajach. Czy to jestem we Francji, czy we Włoszech, jak one wyglądają, w jakim są stanie. Aha. Włoskie są zawsze pomalowane, tam są różne napisy. Yes. W Wielkiej Brytanii bywa różnie także. Depends where you go, yeah. Czy to północ, czy południe, ale że ktoś wpadł na pomysł, żeby na tak nobliwym przedmiocie wyżłobić swoje inicjały. It was probably a prince. Tak. An tak. Old prince sometime. Did you hear the big news? We have the King of England, King Charles, but also the King of New Technology, Elon Musk. Oglądałeś słynny wywiad? Nie. You didn't? Nie. I co tam się dzieje w tym wywiadzie? He's a strange one. I think he's a mega introverted because he speaks like a robot. He has no emotions at all. Well, he talked about hate speech. He doesn't, nie popiera hate and all that kind of stuff, of course. He told everybody who he voted for. He voted for Joe Biden. He told everybody that we shouldn't ban social media, that all social media is good. If it's Chinese, Japanese, American, it's all good. And he also said that he will treat the BBC better. On, Elon Musk. On sam, bo on twierdził, że BBC to jest agencja machina rządowa. Ja jakoś tak specjalnie nie zajmuję się amerykańskimi przedsiębiorcami, ponieważ Bill Gates... Jest taki połowiczny Amerykanin. No tak, ale Bill Gates robi bardzo duży biznes, szuka rynków zbytu pod pretekstem także działalności charytatywnej w Afryce. Pod pretekstem. On się stara. Jest to dobry człowiek. Na pewno. No, uśmiechasz się do mnie. Wszyscy wiemy, o co chodzi. Bill Gates. Elon Musk. No, zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać. Natomiast słyszałem o tym także, że jako posiadacz pewnej marki samochodów mówił wcześniej, że elektromobilność to przeżytek. That's right, yes. Że to jest stara technologia i że on nie widzi przyszłości dlatego. Z drugiej strony Starlinki, to myślę, że chwalebne. Docieranie z internetem tam, gdzie nie jest to możliwe. Człowiek pragmatyczny i praktyczny. He goes where there's, you know, opportunities. Just like us, Piotr. Czy my dzisiaj też będziemy rozmawiać o grzybach? Będziemy o grzybach. Mm-hmm. Why are you asking? Jestem zaintrygowany tym tematem. Let's wait. She knows what's going on. zwróciłeś moją uwagę na Tori Amos, że ona rzeczywiście podobnie śpiewa do Kate Bush. She is Kate Bushy. A polska wokalistka, która podobnie śpiewa do Kate Bush, przychodzi ci ktoś do głowy? Gaba Kulka. O, właśnie. My friend Gaba. Gaba Kulka. I love Gaba. Absolutnie. She's the best. She really is. She gave me all her CDs one day and I listened to all of them and it just says, Gaba, you're Kate Bush. Mm-hmm. Your queen versus Kate Bush. Niesamowicie muzyczna jest. She's great. Gra chyba na wielu instrumentach. She does. She does. She's lovely. Hello to Gaba if she's listening. We love you. Talking of Gaba. Yes, we do. We're talking of Gaba. Today's mushroom day. Czyli sos robimy, tak? Oh, I like a good mushroom sauce. Z dużą ilością śmietany, takiej 30%. Not too much, because I the last grzybowy sauce I made, it was too śmietankowy. Naprawdę? Przesadziłeś? Yeah, but I had to put in more pepper. Loads of pepper. Masło, cebulka, grzyby. Yes. Trzeba to wszystko podsmażyć, dodać śmietany. I odrobinkę sera ja bym jeszcze dodał, na przykład gorgonzoli. Stop it. Piotr, no. I do tego makaron, pasta, czyli tagliatelle. Do you ever put pepper in it? Of course. Put loads of pepper. Musi być loads of pepper. Ja to wszystko dodaję. Freshly grind pepper. It's gotta be fresh. The phenomenon that is Polish mushroom picking, or mówi się foraging właściwie, mushroom foraging, nie picking, has come to the United Kingdom. Because czyli Brytyjczycy nie zbierali grzybów, rozumiem. W życiu. W ogóle nawet im to przez myśl nie przeszło. They're scared. Zastanawiali się, cóż to za obcy element w naszym lesie pojawił się. They would say, these are all fungi, these are all trucizna. Nie jemy, nie można, nie wolno. Wydaje mi się, że ma to związek także z różnego rodzaju filmami, które możemy oglądać w serwisach streamingowych, gdzie coraz częściej badacze zajmują się właściwościami prozdrowotnymi i wpływem grzybów także na nasze zdrowie psychiczne. I think this is a good example of the positive effect Polish people have had on Europe. Polish people have gone to the United Kingdoms and England, Scottish people have started picking them like crazy. Moim zdaniem Szkoci zapomnieli, że kiedyś zbierali, przestali zbierać, tak. A my Polacy przypomnieliśmy im. Jednak na dużym kontynencie, na starym kontynencie, my wiemy, jak spędzać czas wolny. But even Scottish people can do it. If you haven't tried fresh porcini, go out to the forest now, after gaining a wealth of knowledge while foraging qualifications and accompanied by a trained professional. I'd actually never tried one before, and the ones I did find had seen better days. But porcinis can be so big that you can often find flesh that's fresh and untouched by all the critters. I cooked them in a risotto and seriously, wow, there is nothing I've tasted like this. I gathered so much of it actually that we couldn't eat it in one sitting and I had to use a dehydrator for the remainder to preserve it. Finding food in the forest for yourself is ultra rewarding and delicious. But the best part is just how much fun it is. I spent hours doing this at a time, like 8 hours crawling around the forest floor. You end up noticing so much more about the forest around you, and spending hours outdoor eating from the original pantry, it's good for the soul. Ciekaw jestem, czy Brytyjczycy poradzą sobie z tym, które grzyby możemy zbierać, a które są trujące. That's the problem, yes. Jest takie powiedzenie, że każdego grzyba można zjeść raz. I've never heard this before. I love it. He talks about nature's pantry. I love it. It's brilliant. He said, I love it. I've never heard that before. It's brilliant. He talks about porcini mushrooms, because he's from Scotland, and porcini is, of course, borowiki. Porcini. But he says something great like, mushroom picking is good for the soul, and he says it's nature's pantry, spiżarnia of natura, if you like. But it's not only Scotland, Piotr, it's not only Scotland, not only porcini in Scotland. You can also have hedgehog mushrooms in England. I've just stumbled across a species of mushroom which is quite peculiar. This is probably the most common mushroom I've found this year. It's called the hedgehog mushroom, and it's because instead of having gills on the underside of the cap, it's got spines like a hedgehog. But these you don't often find dead in the middle of the road. You find them in the forest. I was first shown these by a friend when I went camping up in Scotland, and there were so many of them, and they kind of grow in these big rings, and often when you find one, there's a lot more with it. These are also the species of mushroom that I found in a recent video where myself and my brother Carl had a foraging and cooking competition. So it's the hedgehog mushroom is called the kolczak obłączasty. Bo ma kolca. Bo ma kolce. Do you know your mushrooms in Czyli English? Czyli nie ma takiej obłej główki, takiego kapelusza, tylko tam są kolce. On the other side, on the underside. Wiesz, że im bardziej kolorowe ryby w rafie koralowej, to jest większe prawdopodobieństwo, że no nie powinniśmy ich jeść. Wydaje się tutaj, że jeżeli grzyb ma kolce, no to ja bym jednak I've never heard się zastanawiał nad tym, czy in to fact, się nadaje. I've never heard of many, but I've got some great names for you, Piotr. Podgrzybek. Mm-hmm. Pięknie po angielsku. A penny bun. A penny bun? Penny bun. Penny bun. Czyli bułeczka, która kosztuje one jeden pence. Pence. Yeah, penny bun. Rydz. Mm. Saffron milk cap. Pięknie. Pięknie, prawda? Saffron. Od koloru pewnie, od tak? Od koloru, tak. Milk cap. Opieńka. Honey mushroom. Pięknie, prawda? Czyli no słychać w tych nazwach sentymentalny stosunek do Definitely, tego, że jednak yes. ludzie chodzili i pięknie je nazywali. It's lovely. Koźlarz, which I don't know this mushroom at all. Birch brown bleat. Birch brown bleat. Birch brown, czyli brązowy jak brzoza. Mm-hmm. Bleat is the name of the kind. Kurka is beautiful, it's French. Chanterelle. No to już wiadomo, tak jak duvet. Duvet. From France. Garage. This world, this word is from France. That's right. Mushrooms, mushrooms, mushrooms. We'll be right back. phrase for you, Piotr. Spring up like mushrooms. Wystrzelić, urosnąć jak grzyb, tak? Po ale, deszczu. No właśnie, po deszczu. Nie, po deszczu. Nie na wiosnę. That's right. Albo wiosną. Spring up like mushrooms, beautiful. So, are you a mushroom man? Are you like, do you like mushrooms? Im jestem starszy, tym bardziej rozważam ten fakt, że mógłbym pojechać na grzybobranie. Oh yes. Niemniej jednak nie mam wiedzy. Kiedyś, już jako dziennikarz, miałem taką możliwość, że mogłem sanepidem pojechać na grzybobranie, tak żeby nas przeszkolili, żebyśmy wiedzieli, które grzyby zbierać. Natomiast does sanepid do things like that? Moi rodzice zbierają grzyby. Oczywiście jesienią, wiadomo, to nie jest teraz sezon dobry. I to było tak, że my mieliśmy, nie wiem ile lat, 12, 11, 13 może maksymalnie. No i była sobota, dzień wolny od szkoły, a tu nagle pobudka o 4:30. Chociaż rodzice nam to zapowiedzieli w piątek, że jedziemy na grzyby. No ale jakoś nikt się nie spodziewał, że to będzie aż o tak wczesnej porze i będzie jeszcze ciemno na zewnątrz. No i pojechaliśmy na te grzyby. Wiadomo, w lesie ciemno. Ja nie znalazłem żadnego. W ogóle nie byłem zainteresowany. I przez wiele lat myślałem, że absolutnie mnie to nie interesuje. Natomiast wydaje mi się, że teraz spacerując po lesie można przy okazji znaleźć jakieś grzyby. Tylko trzeba wiedzieć, czy są zdatne do jedzenia. When I first came to Poland, somebody, a friend of mine took me foraging, mushroom picking, and I remember he kept on saying, you know, these kurki, and says, what, chicken? Why do you have chickens? I didn't understand it. Chickens in a forest. Szantarelki. Yeah, szantarelle. And he said, kurki, and I couldn't understand why kurki are in the forest, the chickens, and I kept on saying, what chickens? He said, no. Mushroom chickens, tak tłumaczył. Na szczęście tutaj nowa technologia przychodzi z pomocą i nie mam tutaj na myśli aplikacji, tylko wysyłam zdjęcia tacie i on mi odpisuje. Fantastic. Tak.